خدع بالمنافقين وهل ينفق إلا على سفيه الشقاء خدعوا نحن يلين نيوم يهود مدين بالمنافقين كي سير خريتي منافقين وانتي مدينة كي لنصار نيوم لنيلين نحن نيوم يلين دون وقت واتناني لئن أخرجتم لنخرجن معكم تواتناني ولئن قتلوا نيوخني ولئن قتلتم لننصرنكم يلا نيوان والله يعلم إنهم لكاذبون والله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم تيت والله ولئن قتلوا لا ينصرونهم تسخ ولئن نصروهم فكوني دمون نجبني نجلين دي لي ولنا الأدبار بايلين كوكو نيوم لا يالا وخونا أم نخ نيو لين المنافق يلون روخ يي ندون لين باية كن دين دون لين جند كن نانا دنيو لين نخ بطخ نيو بكون تلتي seen pexé diga di nonon té yonent waya dal ba yef ya diké gaña dañu roc ci ku melna du won bañuy ray ban nadir ak bañuy génné bani mana bani quraizah bañu leen di ray ci dëkk ba ak suba reen di ñëpp ak ba ngay xamni ñu nga dakk bani nadir ben qabila bañuy génn réew mu mu na seen xaritu munafiq ya nga muni nak ku doon jaay ak texé bi way way kenn du dem tay ko diko jënd luddul ab safi wa denga mom la ni wa hal yunfaq ndax manes na jaral ku doon jaay man nga jaral ashqaw taxedi guñ doon jaay ndax man nañ ko jaral illa ala safi safi do nga koy nango jënd de day aqil du ko jënd watma annu bi qawli lahzab ikhwanihim inna lakum awliya watma annu ñu dal retex بقول الأحزاب كي وقل الأحزاب فارتي قبائل يدكون بقرسي ينكو قريشا يننجير يأندنو أند كومبلو منا دينغا يهوت مدينة نيونيون ديك قرب يوم الأحزاب قمغا تي القرآن صار نيومنجي تي وجد دي الأحزاب داخ أحزاب القبائل كومبلو ون أند يهوت بينيو داجي يننتبع للصلاة والسلام كي يوم الأحزاب watma annu dal nañu ñoom yahud bi qawli lahzab ci waxu kurel yoyu nga xamni ikhwanihim ñey seen bok ci kefeur dina ñu ni wul inna awliya'u lakum nun noy doon ñu leen mengo noy doon seen xarit ba tax ñu dugg ci nonante yonent la ci mujji ñoña daw ñibbi bayi leen ci madina ak yonent te xam nañu ni mo leen uppal خالفوهم وخالفوهم ولم ادري لماذا تخالف الخلفاء خالفوهم جيونتو نيو نيوم ني نون دون تاكليكو نيوم دانو اندك يين اندن بور دي خيخ مسلمين وخالفوهم ني دلو ووتيك نيوم واتي لين فا دم ولم ادري من خموما لماذا بور لان تخالف الذي ووتي الخلفاء وي جيونتي ني لان موتاخ ني ووتي غناو غا ني دم ني توك أسلموهم لأول الحشر لا ميعادهم صادق ولا إيلا ولا الإيلا أسلموهم جبلنا نجلين بايلين نجلين انتبق لأول الحشر تنجل بين فنغ أول الحشر القرآن موقت بيشارو مقرأ من ديارهم لأول الحشر يعني بنو نظير لا ميعادهم ديرسين دالين دالين يوت صادق دي أجدق ولا الإلاء دجاجين سين جيني يب فان لو تردقو سكن الرعب والخراب قلوبا وبيوتا منهم نعاها الجلاء سكن دكنا الرعب أقرقل والخوف أكم تيت معنى الرعب أم تيت والخراب أقرب دكنا قلوبا أخل منهم تنيوم وبيوتا أكمين تيتما سكن الرعب قلوبا منهم وسكن الخراب رب بيوتا منهم يعلى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار نخبني نظير بلين ينني جلاء ديكنتي دنين ديجين ريم أوه دم سين على لنغوغ لنين تي منا يسف سف لين نيوناك دي سف لنيني لواي منا ينوناك باي نانيكو ميو باي دنين دي دم دوتو لين دي دم ñuy dem ndaysan lélé way gis bant bu rafet ci négam bu mu xadé toitiré wo nek mun sama bant bi le duma ko fi ba keur keur yi di dajji nek ba dajji ndax di ngi ko rafet wu ci nekkon mun ni attan ko fe ba yalla ni de nga yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin julit ñangi tej ñomit ñuy tej ngir bëgg dindi bant bu ñu soxla yalla ni fa'tabiru ya ulil absar ay xalam le setal ko xamni difi won ngeni da ngay jema dak muslimona ñu genn dekk bi bako yow tay tay gune nga def ko pexé mune mu jëwo ludul ñu ni la da ngay genn amato pexé nga dik and ak julit ñi ñuy dajji sa kër yeewit ngay dajji ngir gis ci yow bëgg yobal yalla neex yexo xalam leen yeen ñi am xal seet leen lool borom yalla yalla kenn mënul xexal mom la ni sakana ar-ru'b quluban minhum wal kharab rafit dekna buyotan lahum ma bañu taxo dañu dajji naaha bo xani tagena ko al jalaa'u tahuga mol na molen ko yega moko waral da wa bi yawmi al ahzab id zaghat al absar fihi wa dallat al ara'u wa ta'addaw ila an nabiyyi hududan kana fiha alayhim al adwa'u wa bi yawmi al ahzab akti bisu al ahzab bisu khare bob id zaghat ba jenge al absar jis ya dafa liqtibas ci al quran إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بس بطرلا في مدينة موي حرب الأحزاب بولو يكومبلو يو ديك وور ديك ببار بار غو خامني نك من نانيو دوبل اي يون يون وا ديك وا وا اي جوليت جي سي باري ا بوبي نك جوليت جي امون نان فوم تيت باخره لا ndax daj nañu dëkk bi këppte seenu bari kenn xamul nu mu tollu yàlla nettali na ko ci alquran waaye ndimbalal yàlla dig du dëgg tiital leen ca guddi ñu ba ñuy daw di dem ci lëndëm gi gelaw li muy lëndëm gu ni tëri gelaw lu sedd luy def far far far far ñu dégg coow lu nekk ci jeys ju yoshi laxsha bi coow li yonent yenni benn sahaaba yi ni ko ni ko demal setal ma gañal lu ci xew mu dem fekk ñu ngay kër kër yi andi seeni daba di tak di dem di rab rab tiita tiita tiit yalla moko def ha lele way neena ba man sax waji ñu yoni won ka neena ma japp ci diko kay diko ah yoy kan mu ne ko manatiw defene ñi mu andala ñu rab rab yalla dak leen ci tiit mo mu ngelaw lolu xamuñu fu mu jëm ñu daw ci guddi gi dem ba set ala bi ni weng non la yalla def yawmul ahzab abu tekat abu sufyan ñepp lu ci way non lañu tété dem wa bi yawmil ahzab way téwul nak la jëk lolu julit ñi téton nañu bana nam ko waxe ci alquran wa balagha la jitu wa balaghat qulubul hanajir إذ زاغت بجين جي الابصار زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر بتي ديتو كو تيت فنم دي فا خوله لولو موي زاغت الابصار ودلت تسانكو الاراء خيال خلات خيل يي دم وتعدو دانيو جيغي وون حدودا ايام كاي الى النبي جيم سي يونان كان بو خاني نيكنا فيها تي حدود يويا al adwa wala jangor alehim ci sen ko manam felen yenen yam lo won te yamuñu fo mo len andil musiba yoya deng wanahatuhum waman tahat anhu qawmun fa ubidal ammaru wanahatuhum terena len waman tahat te yamut qaw anhu walisku qawmun aw nit seni ara wanahatuhum terena len mana bañu jéggi dig wolen yonen reddal wa man tahabti yamut qawmun aw nitan hu walis ko xana jéggi nañu fañu len yam lo won fa ubidañu halak al amaru ñe don kilifa yu santane kat ci ñom al ab santane kat ci ñom won na haa ak tere kat yeb ñu bolé alak ñep wa ta'atu fi ahmad munkar al qawli wa nutqul arazil al awra wa ta'ataw joqlante nañu munkar al qawl lu bon ci wax fi ahmad ci haqu ahmad alayhi salatu wassalam ñu di ci wax yu bon waye nak wonut kul arajili kaddu ñu yees ñi naka jek al awra moy baat bu ñaaw nit ñu bon ñi yag nañu wax baat bu ñaaw lolu seen aada la wa arazil jam arzal moy ku yees al awra moy al kalimatu al qabiha kullu rijsin yaziduhu al khuluqu su'u safahan wal millatu al awja kullu rijsin bon buné yaziduhu danako yok danako upp ci bon al khuluqu su'u jiko bu ñaawte mom moy seeni jiko o de nga safa danako yok yazid jiko bu ñaaw da koy yok safahan ak ndof naka nonu wal millatu al awja ak diine ju jangte moy diine jaamu xeram فانظروا كيف كان عاقبة القوم وما ساق للبذي البذاء فانظروا خلنك يا مسلمون كيف كان نن لنك عاقبة القوم مجوغانيو ني لولو تق الاقتباس كثيرا ما يقول القرآن فانظر كيف كان عاقبة المكذبين نغا سيت نن لسين مجمل وما ساق سيت لين لغا خاني موم لا مانغ اندي البذاء نياو لمي lamu mang lamu andil lil bazi ñeal aji ñaaw lamiñ ja dang koy set ñi ñaawon lamiñ di wax ci yonon ak muslimona yu bon nga set la leen seen ñaaw lamiñ ga andil lu ca mujj alkande ñen ñi mu ne ku leen fekk fi barab ray leen ku ca dikul tuup ñen ñi amna ci ño xam dañu ni fu ngeen ko fekk rek ray leen wajada sabb fihi samman wa lam yadri idhil mim fi mawadi aba neena aji ñaaw lamiñ ju bon joju daan xass yonent bi ak l'islam ak julit wajada fek na as-sabba khaswa fihi ci yonent samman muy posan setal sabbu mujina ton sam wala yadri teebu ci dara il gark mim kat fi muwadi ci yenn barab ci arabiyya baun balay don setlo makkata bu la nexe ni bakkata ndike mim ci arab lele mu don ba sabbu mujina don sam seen xass ya ñu doon xass di wax lu bon ci yonent bi ak diine mak mbolo nek na pousan ci ñoom roy de bari na ci muhdaru dam li su'i lisanihi li su'i kal li qubhi lisanihi dem ñu de kana min fihi qatluhu bi yadayhi a fa huwa fi su'i fi'lihi zabba aji ñaaw lu min joju kana nek na qatluhu rayam min fihi mu ngi joge ci gibiñam reem ci gibiñam la joge baat bu yu bon la doon wax ñu ray ko ca kon reem ci gibiñam la joge ku ko mësa deg ray gu joge ci gibiñ te bi yaday ci ñaari loxom de nga reem ci ñaari loxom la te mu ngi joge ci gibiñam fa huwa mom modi zabba'u rek fi so'i fi'lihi ci ñaawu jëfam mom zabba'u mu nga xani mo jëlon posan ba ma ci ni bi yadi la bi yadi qasir dal di ma ci posan ba ray bopam neena jëf yi sabbaaw ju bon joju nga xamne mo ray bopam ci loxom modi xaskatu yonent ak diine yonent ak sahaba yonent deug fa kana qatluhu bi yadayhi min famihi min fihi min famihi fa huwa mom modi mislu sabba'il fi su'il fi'l aw huwa an-nakhlu qarsuha yajlubu al-hatfa deug yajlubu al-khatfa lota yujibu al-hatfa ilayha wa ma lahu inkaw neena wala nga ni ko sax ki nga xamni ñaaw lamiñ lañu ko ree aw huwa wala nga ni mom kay bu mako neere leg sa baw sa modi an-nahlu nahlu moy yamb yamb qarsuha matam bobu moy mat yujlubu moy bij al-hatfa de ilayha ci mom dafa nek li mat rek waje ni ko xetar yamb yu mat na mu sedd bi wama lahu tinel ko in ka un taral metti ci ki muy ki tout lay metti te mom ci lay alku matam ba du am in ka du metil torop torop ci ki muy mat dana metti touti rek te mom ci lay faf dehe setal lol qarsu bi moy tout jut gi muy dut pik pik rabbo neena mokoy rek ndax bu ne ko cëpp nit nit ko ni ko tar xat daldi de aw huwa an-nakhl nahlu wala bob bu la nexe nga nere ko nahlu yam qarsuha matam yajlubu al-hatfa ilayha mo koy bijjel alkane te wama lahu ñeel ko in kaun metital nonu torop torop sara'at qawmuhu haba'il baghyin maddaha al-makru minhum wa daha'u amno ay haba'il ñu di ko wax ay yoll ngar fiir moy fiiru boom go xamni dang koy talal firiko bu ci rabo duggé mu rocc talu ci baat muni sara'at narmil na haba'il baghyin ay fiir bew qawmuhu ay worom ay gaayam ñako yoron ay bew yu ñu doon fiirale jul fiire julit ji defen danañu leen ci mëna jekku mo leen narmel fiiru habail yo xane maddaha talalo nako fiirko al makru fexeyu bon minhum ci ñoom waddaha ak musay waye dal narmel na leen fa atathum khaylun ila al harb tahtalu wa lil khayl fil waqa khuyala fa atathum dikalen khaylun ay fasyudul jeex fasi geer taxtal yi poukere dox doxinu poukere ila al harb jëm ci xareba wa walil khayl ñal na fas naka jek khuyala ak rilu ak doxinu titer ila al waqa fil waqa ci xare fasu naru fas bu sure naru goor bu sure ba rew sokoy dox doxinu khuyala lay dox day teuf melni ki kuy kuy fecc nena walil khayl khuyala ila al waqa قصدت فيهم القنا فقوافي تعني منها ما شاء نها الإطاء قصدت جبلنا فيهم كنيوم القنا قنطخيا قصدت متان بات قصدت نخدفك بغتوري قصيدة جيفيري وي قصدت جبلنا فيهم كنيوم القنا قنطخيا فقوافي تعني سين دوني جام خيجيا سين لوسي جام خيجيا منها ما شانها نياولكو لي طاؤد جام جام بو دنگلو موي ديديت جام جام يو جوب خوتش لا نلين جام اي طاؤ يالا نخ دفا دف توريا تي ارود قصيده ارود داكوي تود قافيه arud da koy tudd ci bayt qafiya moy qafiyatul bayt akhiratul kalim bal huwa min muharrakin bihi yulim qubayla sakinin lisakin lisanin mukmili nahwu alin wa min alin wa mirjali qafiya moy akhirul kalimati fil bayt mu tudd ko fi tudd fi qawafi qafiya tudd ci ifa ayib qafiya la ifa mo melni ki rafa chatal qasida bi jar bi ba nga nasab deug niki lil latafati yuqadu ci wayu nabiqa ci wayu qasida mutajarrida sawju nu'man bamu don amna fa yuqadu te di la qasida ba bamuy jeex afida tarahulu ghayra an rukabana خير أن ركابنا لما تزول برحاله وكأن قدي دي لقصيدة بلب ويوخنكو في اللطافة يعقدو هوكو إطاء مغو مرقدي يعقدو تبين قصيدة لولو أيبو قافية لموي لطاة أيب قاسب البو موتخمني نيوم دال سين لوس ينغ خاني dañu leen ci jamm xej motax mu mokki leen tudde ko qawafi taani lo ci jam ma shaana ha nyaawul ko iqa qasadat melna ku beggon ni wayna defna qasida tudde ci qafiya tudde ci ifa qafiya moy akhiratu awakhirul kalimi moy qawafil abyad ay wa ifa ayibam la moy misal mi mala wax waye dafa tawriya mom ma ngi bëgg wax ni xey yi djublu sinaleen sen dong yañu koy jam neena jam bu moy amu ca bu koy ñaawal xam nga dale waye nak de ko tawriya jaar ko ci waxino aron qasadat sarat bi ard makkah naqan dhunna anna al ghudu minha isha wa asarat goor fasay xare fasi xare yoyu nu doon tud khayr asarat jaqina fasabiya naq an apand bi ard makka ta ca makka yow bu fathu makka fasiyay jaqinañu pënd ca suufu makka bo xani barik pënd ba tax na dunda jortu nañu ni anal quduwa niki suba sa minha ca makka ashaun ishaun ak marax la dafa mujji beccëg bi lëndam këris ba neena ñu defé ni sax suba ci marax la ndax pënd bu fat dëkk bi loolu doole la ka am fasi xare yoo xani bu pënd ba suddee ca makka day mujj mu mel na guddi la te muy yor yor loolu doole la te doonul doole ji tuuti ahjamat indahu alhajun wa akda inda i'ta'ihi alqalil kada'u mu tudd ay barab ci bàkk tudd na fa hajun tudd fa kada yooyu ay barab la ci bàkk kada'u mbedd la mu wàcc ci montagne dugg dëkk ba dëkk bi xur la mbett moomu mooy kada'u moom la ñu sopp boroom hadiya yi bu ñuy dugg màkka ci aj gi ñu jaar ndax misil yi mis kile yi miskin yi seen xéewal yooyu di bég suñuy génn nañu dem ca mbedd mu suufe ma ñuy wax ku dan ñu génn fa ndax ah ni ñu bége woon ci ba ñu leen di gis ñuy ñëw ah bu ñu leen gisee ñuy dem la ñu ragal ñu tii ñu jàq moo tax nañu rocc ku jaar ci yoon wuru xew yooyu dem dégg ci mëndu baati xajji bokk na ci sopp nañu bu ñuy dugg si ñu jaar kada saniya bu ñu dee génn ñu jaar ku dan ahjamat nee na dellu na gannaaw dégg nga ndax ragala awaasi alxajunu xajun ba karce la ci màkk indahu fa pënd booba wa akdaa joxe na tuuti nay na kadaa u ba fu ñu wax mbedd mu ñu wax kadaa inda i'taahi alqalila fa mu joxee tuuti pënd boobu daal lay wax mu bëgg jinaas bi ëpp tax mu boole ahjamat ak xajun boole akdaa ak kadaa ahjamat maanaa ixjaam mooy dellu gannaaw taaxur bañatee awaase xëy na ragala koy waral ahjamat alxajun indahu inda zalika alnaqi pënd boobu wa akdaa joxe na tuut kadaa'u wa akdaa nay na kadaa'u inda itaa'ihi alxalil wa dahat awjuhan biha wa buyuutan malla minha alikfaau waliqwaau ba tey ci tawriyey aroon yi bàyyiwu wadahat musibal na daha dahathu mana andil na ko daha daha toujours mooy musib wadahat musibal na moom fasiyooya aw juhan ay kanam bi haa ca makka wa buyuutan aki néeg kanam yoo xam ni man la yoqat na min haa ci moom al ikfaau wal iqwaau ikfaau ak faal bayta këpp na ko iqwaau wéetal na ko aqwal makaan mooy kenn nekkatu fa aqfara wa aqwaa yépp maanaa wéet na kenn nekkatu fa su ko defee ikfaau ak iqwaau ci ay bi xaafiya la bokk kat ci arun ikfaau ak iqwaau kon comme dafa tudd ay bayt te bayt di firi néeg di firi bayt woy mu tudd ca ikfaau ak iqfaau mal wadahat musibal na moom xare fasi xare aw juhan ay kanam ci màkka yoo xam ni mal la min hal ikfaau këpp gañu leen doon këpp fasu wa buyuutan ak néeg yoo xam ni mal la min haa yoqat na ca al iqwaau wéetal gañu leen doon wéet waaye comme dafa ni wujuuhan dafa ni buyuutan te buyuut mën na firi ay bayti way mu tudd ci yaari ayib ci ayibi xaafiya ikfaau ak iqwa fa daaw ahlama albariyati walafwu jawaabu alxalimi wal iqdaau fa daaw ñu jaaxle woo wut ndimmal ahlama albariyati ka gën a lewat ci mbindeefi yàlla yi moo di sayiduna muhammadun alayhi salaatu wassalaam ñu woo ko pour mu jéggal leen lu xew bañ ko woo xam nga ko wal afwu jéggle jawabu al-halib moy xala don tontal ku lewat wal afu jegle wal iqda'u ak buñ yu bon yañu ko defoon jëlale ko ah jawabu al-halib fa'afa anhu muni len izhabu fa antum at-tulaqa ba mu len dajale ci penc ba ni len ya ma'shara quraish ماذا تظنون باني فاعل بكم يربولم قريش لو نين ديفني موم لا لي دي ديف تاي ني ني جت سغ نيكو ان خير ان انت كري انت خير كريم وابن كريم خير يورك لنو جورت من لين اذهبوا فانتم الطلقاء دم لين yen yene ñu ñu boyal faaw kenn du len teglu tol izhabu fa antum at-tulaq mom lani ah bañu ko sako ndimal wal afu wal iqda'u moy jawabul halim fa afa afwa qadirin mo ci top ko nu mu tek مدوه القربة التي من قريش قطعتها التراث والشحناء ناشدوه جيب ننكو القربة مبوك جار جاگه نالك التي گنه خاني مو نكسين ديگه مو من قريش چه قريش دخنيوم يبو قريش يون لج اي مبوك لنو امنا چه نيو چه جاگه لول چه اسكر نيو جيب کو بوك گوگو بنيو کوي جيب لو بوك لون گو خاني قطعتها دگون نكو attiratu manam ay dom utiratin moy ay togn yu ñuy topé wa shahna'u ak noné ga bañé ga ci xol ya mo deggon mbokk gogé ci quraish ñu mujj di ko ko jëf no ngi lay jëf sunu mbokk ak yow ga di ga jéggal ah fa afa af wa qadirin lam yunaqisu alayhim bima madal imina igra'u fa'afa mu jegalen afwa qadirin jegalu ku manona fayu ko xamni lam yunax jegal go xamni lam yunaxisu nakhaluko iqra'un akhir alehim ci ñom bima mada ci sababu la passé won ci jëf yu bon yu ñu daan def neena taxut mu nakhal jegalam gu sel gamulen jegal wa iza kana alqat' wal wasl lillahi tasawa at-taqrib wal iqsa' وإذا كان سنك القطع دغين غيغا نرا دغنيت والوصل اك جوك غي مو نرا جوك نيت لله ييب يالا تخ اي كون تساوا دال دي يم في موم التقريب جيغل والاقصاء اك سورل كوكو خيتي اك كوكو سورل لي دال دي يم داخ موم كاموي دوك غير يالا تخ مو دوك ميم بو ري جيم ييفر يالا تخ مو ري كاموي جوك غير يالا تخ مو جوك كو نانا بو فكي dogge ak jokk gi yep mom ngir yalla rek la su ko defé taqrib ak ibaat yep moy yep lu iza kana bunake alqat'u doggi munara dogonte nit wal waslu jokkalo ga yep qat'u ba ngay ayonte yefer diko ay dokko la jeyesa nek sa dig ak mom wala waslu ba ngay jokkalo momin koku yoyu bu fekke yoy yep lillahi la niki qatu nabi wa wasluhu kulluhu lillahi rek la tasawa day daldi yam ak taqribu jegal ko ci sa bop wal iqsa'u ak sorel ko sa bop ni quraish defon ak mom ba genné ko dekk ba kon du te mom yoy lay yamale da fay jël rek motax fa afa af wa qadirin lam xej jegal go xamne lam yunaqisu nakhaluko aybaluko igra'un ak khire gnu dan xire alayhi denga alayhim ci ñom fi ma mada ci la passé won jekki wul di fataliku lañu ma daan def duma leen jéggal dedet wa iza kana alqat wal wasl fi llah tasawa taqrib wal iqsa wa sawa'un alayhi fi ma ataahu min siwahu al malam wal itra wa sawa'un li yamla alayhi ci yanan alayhi salatu wassalam al mala'u yadko ci yefer na'udhu billah wal itra wa khabab al tagam ci soppe yeyep sawaun alay yep la yebale tag ko tag wu neex wa mba ngagne gi neena yoyu ñoyam fi mom du ko te nek ci mandu tem ak jefam yu rafet wala wan intiqamahu liha wan nafs la damat qati'atun wajafa law law an intiqamahu sufikun ak mbugalam gamuy bugal ab yefer li hawon nafsi ngir banexu bakanam ak mer mu denci won momi ma defo nangam duma ko fokk ma def ko nangam bu fekkon ni hawon nafsi la lolu hawon nafsi la di kula ma sa def lula naqari nga denci ko dem ba jekku ko jegalon ko rafet lol waye nak nga ni ih kon mu dede moma defo na ya nga top sa banexu bakan dudal su fekkon ni fayyuk yonen mbugalam hawon nafsa tax la damat kon sax kon na qati'atun ak dogo digama quraish faw dotu jokalo ak ñom ci jéggal mu wajafaun ak beccingel manam ñaké kers baña fonk ñak kers mo tuddi jafa qama lillahi fil umuri fa arda allah minhu tabayunun wa wafa qama jugna lillahi ñal yalla qamat jogna lillahi ngir yalla fil umuri ci mbir yeb lumu ca def ngir yalla tax fa arda dal di kontan lo la ha yalla tabayunun ak dogontema muy dogontel ci non wa fa'un ak matal ko lere gamuy mataral ko lere ñeneen yep ardallah kontan lo na yalla ndax yi mbir yep yalla la ci taxawé motax kon comme yalla rek ko tax di def budé walu dogo way la yalla kontan na sudé way joko ak way la yalla kontan lolu moy qama lillahi fil umuri kulliha motax ardal arda allah arda tabayunun moy fa'ilu arda ak dogontem ak jokalom yep nekhna yalla fi'luhu kulluhu jamilun wa hal yanḍaḥu fi illā bimā hawāhu al-inā'u fi'luhu jafam kulluhu leppam jamilun lu rafet la wa hal yanḍaḥu mo ndax sax dana mana seb al-inā'u ndab illā bimā hawāhu ludul ci lamu ëmb ndox lañ ca def ci bir rek kat lay seb te mom lu rafet do nga ne ci biram depuis ba malaaka ya raxase xolam ba ci ngonem gu tut ga genné lañu ko ni li mo doon ceru setan ci yow wacc ko ci al bobé batay lu rafet do nga la mësa ëmb kon fi'luhu kulluhu jamil ndax ndab neena la ci bir rek la mëna sepp te mom biram lu rafet rek ci atrab as-sami'in dhikru hulahu يا لراح مالت به الندى اترب من سيغري لو سيغري موي مومتو سو يرم اما للطرب واما للسرور ما ادت طرب موي لول اما للفرق وهو الحزن تيت دنا يوبو نيت سي طرب دو من تي يرم مبك دنا يوبو نيت سي طرب دو من تي يرم طرب موي منتو تي سا بوب دي ينغتو غير خيو خيو اترب سيك ولا نغو كو فيري سيغري سيغري لنو السامعين ذكر حلاه تد اي ملوم سيغري لنو نياكاي ديغلو با داغا جيس ني جووني اسكي كون ييغال بوب كوم نونو غاي ديف دينغا يا لا راحين اي نداو سانغرا سو خاني مالات جينغنا بي تي موم انو دما او نانا لكاتيا مانا ньо ньо nga xani ñi ngi deg ñu tuddu tur yonen munu ñu teye sen bop dafa leena niraleek ga yoyé nga xani man di sangara tax mëna tuñu teye sen bop motax muni cey ci sangara so xamni na dama wu yaangi jengalu ngir mom manam zikru sifati nabi sallallahu alayhi wasallam mom la ni eskay sangara so xani da ko niraleek joowu gi nu dama wu joowu ngir sangar ndax tarabu sangar النبي اللمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكماء وعدد نزدياره العام وجناء ومنت بوعدها الوجناء تخلص لدمكت بجمتي وصف الحج حج المصريين جتن بوجكبة أي قليم لن يدانوار دي واتشي أي منازل تي دي جنتبي فسنييني وخملو دخن ودمبا dana tudd manasil yañu daan wacc buñ joge misra di aji makka lolou nak defna takhalus bu jëm ci wasaf lolou tay xawloko motax mu ne annabiyyu lummi yenent bi nga xani lummi la lummi moy ko xani la yaqra'ul wala yaktub jang ak bind xamuko nonu wasf aam la won ci arab ci de nga qabla al islam sifa aam la won arab نيودون لوميين قال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم داخ عرب داو ني مبند جانغ دوون سين بير ايوا اننا فكو دافي لوميون كودول اب يونن موم مانكل لا تيا واي بودي اب يونن تغلا داخ مو غنا دي بروني كون خام خام يو دوي وار يمو اندي يالا كوكو وحي سو فيكون بروم خام خام بونو خامني من نا تالف من توخال فنن كوكو su ande ben xam xam ne dañ ko ko waxi buñ ko gëme tam buñ ko ko gëmalé mo kon yonent bi nga xani mustaxam jang ak bind ci adina ande xam xam yo xani yenn munu ko mel koku lol xal bi rek pro lañi waxna deug motax bo ne nabiyul miyu tag la ci mom a'lamu man moy gën ja xami ko xani asnada wirna ab riwaya anhu jele ci mom ar ruwatu riwaya kat ya ak hukama u borom xam xam ya neena nabiyul ummi moy gën ji ko xamni ki masess nako net lil ay riwaya ci ulama u yek yoy nabiy bobu lu mu ca wax mubtada la nabiy bobu kat wa adatni dalnama al'ama aturenmi dalnama wajna onaga guri ay kabab al'ama atumren dalnama isdiyarahu ziyare jiko amna naga go xani dalnama renni dal dana fexe bama ziyare ji yenen gisal da fay junjini mu ngi ci wajtaayu at ci at mum bo deme ba mu nekke di talifi bo mu ngi ci wajaayu aji mo am wa adadni dalnama wajna isdiyarahu ziyare jiko al'ama aturen wa mannat meba xeyenama wala mebatlo nama ndinga mannat nyaaxenama a wajna uba bi wa'daha cha dalam ba ñoral na dal ba xom a wa ko numa wara def gañi kum dafa ma dal lima ren dana la yobbu nga ziyara ji numa wara def afala an tawilaha fi iqtida'ihi litutwa ma baynana al afla a wa afala an tawi ndax gañi kon duma meuna daldi daldi lakhas rek la ha jëm ci mom ci naga fi qida'ihi ci fayu ko del bobu li tutwa ngir ñu meuna taxagn al afda'u al ya ma baynana la ne sunu digeenti ak yonent ba ali salatu wassalam a gañi du lol rek la wara def setal rek a waye nak fexena ba tuduna afla'u al ya ma neena ma ma taxagn ko luma koy taxagne bi alu fil bathai yujfilu hanilu wa qad shaffa jawfaha al idma bi alu fil uluf ngenda tuf jam mana mubalaghatu alifa wala alu aluf xam nga fa'ul budé mana ismu fa'il lil mubalaghati gor ak jigen ci yam de ki muy wax jigen la naqa مؤنث لا الوف البطحاء من كتو بطحاء مكه من نقر مكه نينما ندخ دوما تخاغ افعل افلاو علي سون ديغنتي يوننت با ما تخانيكو بي الوف الاطحاء اك ناغا غودي من كتو مكه بطحاء موي خور مكه ويات و تالي و سي بورو كابا كون بطحاء مكه لا yujfiluha diko gawlo nilu misra nilu misra dal dafa melni moko dak xam nga mom misra la joge muni dafa melni liko dak liko gawal nonu modi nilu misra waqad shaffa tembir mum ngaccina wawalna al izma'u maral ga nyaka wug ga jawfa habiru naqago ankarat misra فهي تنفر ما لا حبناء لعينها او خلا ناغي دال دا فا ملني دا فا خي رك انكرت مصر كونترنا مصر فك نكو نغوتكو جيس نغوتكو خام لول لا نيو فهي موم تنفر داي فاج ما لا حفيت فاجنا بناء تبخ تي مصر او خلا ولا ال بويت لعينها نيل بتم فين مغي جيس تبخ بو بوك تي مصر ولا فلاس بويت بو تا بوك رك نينا موم داي فاج بغتول جيس مصر manam kinaye la ci dogum mom dogom gi mu dogu ci aji rek mom mo beugatu la gis misra mom ci bopam fa huwa ka annaha tukhbiru an naqati wa inma akhbara an nafsihi aw mom kay mo beug misra sappi nako feg siara jiwul ba ñew fa afadat ala maraki على مباركها بركتها فالبويب فالخضراء فالقباب التي تليها فبئر النخل والراكبون والركب قائلون رواء وغدت أيلة وحقل وقر خلفها فالمغارة الفيحاء فعيون الأقصاب يتبعها النبك ويتلو كفافة العوجاء حاورتها الحوراء شوقا فينبوع فراق الينبوع فالحوراء لاح بالدهن وين بدر لها بعد حنين وانحنت الصفراء ونضت بزوة فرابغ فالجحفة عنها ما حاكه الأنباء وأردها الخلاص بئر علي فأقاب السويق فالخلصاء فهي من ماء بئر أصفان أو من بطن مر ظمآنة خمصاء قرب الزاهر المساجد منها بخطاها والبطء منها وحاء هذه عدة المنازل لا ما عد فيه السماك والعواء faf nonu la fexé ba tudd na mbolém séni menaces yi ñu daan place yi ñu daan wacc jogé misra ba makk bare na sore na di fa afaddat dal di walal birkatuha birkatu place bu ñu wax birkatu birkatu mom xamna tur birkatu deg lay fil xayna deg bu ñu daan dal fa afaddat walal na birkatuha birkatu ndoxam ma ala mabarikha ci goru kayu naqa gi mabariku naqati moy yimuy gor cer yimuy gor neena birkatu walal ca ndoxama dafa fonk jinas rek birkatu ak mabarik fa afadat walal na birkatu mana yandu jinanu ci birkatu gorfa mu walal ndoxama ci mabarikami jinas la bëgg rek fal bu way bu teggu ca bañu fa joggé bu way bu lañu wara wacc place la fal khadra w benen place la ci manazil فالقباب اقبيه التي ييغا خاني تليها مو تي توب فوفا دانانيو فا دال بونيو جوغي في فوتي ني دال بونيو ديباري في نياري بونيو فا اغي ورا دال نوبلو فبئر النخل فوني وخ بئر النخل تي منازل يي ني دان واتي تي يونو مكلا والركب تمبر موم غوار غا نك ديسان بانيو ديمي بئر النالي قا رواء وي مند لا نيو قايلون وي يندو لا نيو فوفا دي نوبلو وقدت خي ايله ايله بنين منزل وحقل اك بنين لا qarrun benen la yep nek khalfaha ci gnaaw naga gi jall na len yep ma nga wuti mak fal magharatu akam ga al fayha gu yaga ko ka tam ma nga ci gnaawum romb nako uyunu laqsab palas la naga gi romb nako yatba'uha top ci annabku benen manzil wayat lo top al awja'u kufafata mana kon kufafata mo top ci nabku awja'u top ci hawarat ha waxna mom al hawra'u mana fuñu wax hawra mo top ci awja shawqan ngir sop neena fayambu momit top ci fa farraq dal di feñal yermande al yambu wal hawra ñom ñep la ha feñna badrun badr fakhraba aman bi dahna wayni ci fuñu wax dahna way la ba'da hunainin ganaw bu mu passé hunain la badr feñ waxan yoyu barab yep alquran tudna len place la yo xane bu ci ne guerre amon na fa waxanat daldi wonk shawqan ilayhi as-safra fuñ wax safra bam fasé pop safra wanadat summi fuñ wax bazwa summina mok rabiq ak juhfa summina ñu anha waccina gagi ma hakahu li nga xane rabbo nako al-inda' wamal giñ ko don wamal ci sonal ci dox bi an ندو موي مهزول عند الناقة ما أهزلها ومالنك نينا ومال جينكو ومالون يويو بمو دميكي يويو خلب سيد بيك كونتان تلي تخنا لولو ملنا نارك لكو يويو سانجي ون ني نيوكو سمي وانا دات سمينا پلاس يويو متد لغا خامني ومال جينكو دون ومالك دوخ سانجي ونكو نينا يويو نيوكو دي wa aradha wonnako al khalas ak mucc luko ko won bi'ru ali place la jegena makka denga neena mo won naga gi ak mucc fa uqabu suwiq top ci benen place bu gëna jege fal khulsa batay benen place fa ye bo taxna naga gi dal zam'anatun lumar la khamsa'u lusawbir la min ma'i bi'ri usfana ngir bëgg naani ci ndoxum bi'ru usfana ki ma ngay gën djégé mak aw min batni marrin wala bitnu marrin mu dal dina kharaba djégelna zahiru zahir ban fa accé djégé nañu al masajid masajidu aishata moy tan'im den neena bamu aggé zahir xamna ni masajidu aisha djégé na fa fofu nga xani légui ma nga ci dëkk ci makka la bok rek dëkk ba dem na ba ag ci bu kuy def umrah da ngay jaar ci bir dekk bi do gis fo genn dekk bi danaka ba nga gis jakka ji ñu ni masajidu aisha neena qarraba jegelna ظاهر المساجد منها بخطاها ci ay jéego yi naaga gi jéggi ba tax na falbut u yeex min ha ci naaga ga waxaun ak gaaw la hadihi limala limal iddatul manazil mooy limu place yi wàccukaay yi dox diggante misra ak makka manazil la wax wuute naag manazili asamaan yi bu ñu ne manazil bul defee ni manazilu alqamari yeeg yooyu ngay wax laa moo tala ni la ma udda waxuma manasil ya nga xam ne dañuy wàññi fii ci moom boo leen dee tudd dañ cay wàññi simaak ak awwa bi déew yooyu maanaam waxuma manasilu samaayi manasilu ardi laa wax hadihi iddatu lmanasili allati bayna misra walmakkata la manasilu samaai allati yuaddu fiha alsimaaku walawwa waxuma yooyu fa ka anni misra laa wax de ndax medina laa tudd manasil yi nekk moom misra la dëkk di wëññi manasil yi nga xam ne moom la ñu aada woo bu ñu misra yi ne ya dee acci mooy place yi nga xam ne danañu fa di wàcc yendu fa mbaa ñu noppalu fa mbaa ñu fanaan fa mooy yooyu diggante ba sore na di bu doon madina kay manasil yi du mën a baree noonu sore na waaye sore ga yeggul boobu makkaag madina xëy fa ka andi biha urahilu shamsan urahilu min makkata shamsan samaauha albayda fa ka andi ma ngi mel na man wutewul ak biha maa nga ca naaga ga mel na maa ngi janoo moom ba sama aj matee banoo ngi ñibb si ma ngi mel ni maa ngi janoo moom urahilu may départal min shamsan ab jant laay dàpp départal min makkata ci makka ndax naaga gi bakkaar yi mu yoroon set na wecc ma ngi seetaan rek xam nga ne loolu moom moom ci boppam fa ka anni biha dafa mel ni man urahilu maa ngi départal shamsan ab jant min makkata jóge makka boo xam ni samaauha asamaanam day lu mu nar a doon albaydaaw alimanding yi alimanding yii lay jaarati wuti madina wala wuti misra nee naa wutewul ak ab jant laay départal makka naaxa gi lay wax noonu ngir ak mën naa muy kinaaye ci boppam ak yaakaar ji yaakaar man xajja walam yarfus walam yafsuq xaraja min dunubihi ka yowma wala datu ummu xadis ku aj defu ci benn fisq defu ci benn rafas nee na dana génn na ci ay bakaaram comme bis ba ko yaayam juddee muy liir na mu sete woon ci bakaar ku set ci bakaar wecci ku la niraleeg shams wax na dëgg fa ka anni biha urahilu min makkata shamsan samaauha albayda jamiu albayti mahbitu lwaxyi ma'wa rusli xaysu lanwaaru xaysu lbahaau xaysu fardu ltawaafi waalsaci waalxalqi waalramyi ljimaai xaysu fardu ltawaafi waalsacyu waalxalqu waalramyu ljimaari waalihdaau mawdicu albayti foofa mooy palaasu néegu yàlla ba mahbitul waxyi mooy wàccukaayu waxyu bi mawal rusuli mooy tafukaayu yonent yi maanaam mooy ñëwukaayu yonent yi yépp la jëkk muhammad baada ibrahim daanañu dikk ci kaaba yàlla gi di ci acc yàgg na min ahdi ibrahim ba mu woote ayuha nnaas qad bana rabbukum baytan fa xujjoo maanaam in xawma kama qaala fi lxadis yàllaa ngi leen sant moo tax ibrahima yëg na ci jabalu abu qubays ni yéen nit ñi seen borom am na néeg bu ñu war a aj na ngeen xaj ci dikk siyaarati ko wa id bawa na ibrahima makaana albayt dégg nga ibrahim daal moo wóoroon yàlla moo ko noon addin fi nnaasi bil xaj soo ko defee yatuuka rijaalan ñii dañuy dox ak seen tànk ñi warul wa ala kulli yatuuka rijaalan wa ala kulli damirin ak ñuy war bépp waruwaay woo xam ne dox bu gudd baag réew mu sore mu jóge tax na damir la ajil woos la sew yaatiina min kulli fajjin amiq nee na xaysu anwaaru fa falleer ya di jollee xaysu lbahaau fataar ba ne mooy makkatal mukaram xaysu fardu tawaaf fañu faratalé won tawaf wa sa'yi ak dox safa ak marwa wal halq ak wat wa ramil jimar ak sanni jamr wal ihda'u ak ray hadiya habaza habaza ma'ahid minha lam tughayyi lam yughayyir ayatihin al bala habaza habaza ay ma ahabbahu ilayya baxna habaza mo ni'ma bok mana habaza gagnena ko ci kaw li dalalatihi ala al hubbi li kawnihi mushtaqan minhu habaza habaza mana baxna waye bëgna ko torabit ni'ma nak baxna rek nga ci man xam baxna ma'ahidu ay minu ay place minu kay minha ca mak la yo xani lam tu kay yukhayir soppi wul al bala'u mana bala wala rapay li jublu way kon muni bila u ñu xani mad al maqsura daruratan te lol kon bala'u nan ko bayyi nim ko tudde soppi wul seeni ayya seen melo seen sibaya haramun aminun wa baytun haramun wa maqamun fihi al muqam talaa deng haramun aminun haram buñu wudu wa baytun haramun ak neeg buñu harmal buñu hormal wa maqamun ak maqam bo xani maqam ibrahim taxaway bo xani al muqam sax fi ci mom talaa lu muy firi top yalla wala setal yagne nak sharb ana sharhba jiwar wal ahd jiwar modi zimmat kolor al ahd faqadayna biha manasik la yuhmadu illa fi fi'lihin al qada faqadayna nu yagal nu satal biha sun makka manasik ay ja place jamu kay yo xani la yuhmadu deetul manasant finun al qada dogal illa fi fi'lihin ludul nu def ko ba yegal dora kontan ci dogal luko moy mununo kontan ci dogal waramayna bihal fijaja ila taybata wa sayru bil khat mata ya rimau deng faqadayna biha nak damir bi man na delu ci markabam bobu nga xani mom la don tanital nakaje budé makka la delu kon fiha biha faqadayna biha manasik waramayna biha ndax biha ji mom ci markabam bi dong la man del waramayna biha alfijaja ila taybata wa sayru bil mataya rima waramayna nu daldi sanni biha ci sunu gelem gogu naqagi alfijaja nu sanni ko alfijaja nu daldi ko sanni ci kaw mbedd ya yon ya ila taybata jam madina munawwara taybatur la ci wasa samni lay wax di ndax wa sayru dox bil mataya ki gelem rima un kom sanentay fet la rek loosi gelem yi day jekkat fa asabna an qawsiha gharad al qurb wa ni'mal khabi'atul kawma fa asabna nujat kham nga rama fa asaba mujam an qawsiha gharad al qurb an jam walu jege yunus ta alayhi salam mom gharad la bo xamni ashke gharat bëgg nit yi ak seen djublu mo doon qurbun minan nabi motax mu daldi nak waye ku doon ra sanni fet gharat yi lañu daan sanni hadaf yi motax mu ni batay lu bare la fi dajale amanam bëgg na def tawri yene jégué yonen moy seen gharat ci dem madina gharat itam mushtarak la moy njam wal point hadaf bi ñuy sanni fet neena nirelena gëlem gi bi mu sonné ci dox bi ba yaram wi sew ba lunk boku seeni melaw xala la mel du deug mu daldi ni fa asabna nu jot gharad al qurbi njam wal gi nga xani moy jégué yonen bu la nexé ni bëgg bi nga xani du won dara ludul jogé yonen nu jam ko an qawsi hajile ko ci xalak naga gi mana jëmum ji niro xawsu ngir son nak wam ci dox bu yag bi joge misra ba aji bedel ci madina wa ni'ma baghna al khabi'atu denc ba moy lan al kawma unar naga guddi jegan mu nek ci kaw koku mo ndax bobu mo gënon ci waru kay jamono mo mënon dox lu sore bobu ay woto ak yoy xew guddi fa ka anna al bayda'a min haythu ma qabalat al ayn rawdatun ghanna فرأينا أرض الحبيب يغض الطرف منها الضياء واللألاء فرأينا ندال جس أرض الحبيب سوف صببة أرض المدينة يغد دقملو الطرف جس ضياء اللارغة واللألاء لارخدغة منها تي أرض حبيب تي مدينة فكأن البيضاء من حيث ما قابلت العين روضة غناء فكأن البيضاء دف ملني قالوا ماندقوا مدينة من حيث ما دف ملني روضة أبدر لغناء بنات بسقل بوي ويلو بيتي غنى بي أصوات الطيور موش ملو غنى تي أصوات الطيور دي باري تي برب بسق نجيسكو مانا دف ملني قالوا با روضة غناء ران لا من حيث ما قابلت العين فم فجاكار لوك بدال دي ملني روضة وكأن البقاء زرت عليها طرفيها ملاءة حمراء وكأن البقاء دف ملني باكيا زرت دف بوتني عليها تكوم ملاءة حمراء بن ملح فبخوق مو دف بوتني تكوم طرفيها نياري بيغم دف ملني ملاءة بوخان بخوق لا نتسولكو dal di ko def ni bolé ñaari laf yi bu tuñé ko mana biqa'i dafa rafet ko ko choy melni ki dañu ko solal ki moy dafa melni mula'atu hamra dafa butuñé ñaari tarafam ci kaw mana da ko sol wa ka anna al arja'a yansuru nashra al misk fiha al janub wal jirbiya wa ka anna al arja'a dafa melni gox yi jam rajan bi mana nahiya yansuru day tasare deng al janub gelaw janub bi joge fi wal jirbiya moy gelaw yi nek ci digeunte gewal gelawi usuli moy sababu penku dabor bu sow bu mu jakar lol shamal bu ganar janub bu fi jirbiya nak yi ci digeunte yi nak deng dafa meldi janub ak jirbiya yeb dañuy tasare yansur day tasare nashral miski xetu gett fi ha ci ñom medina bo deme xet gu neex gi fo jum يلا دفكم فإذا شمت أو شممت رباها لاح منها برق وفاح كباء فإذا شمت بوسينو رباها تندبيا أو شممت ولا خنت تسبكا رباها لاح دال دفين منها تمدد برق فإذا شمت بوسينو تندبيا مملنا ملقون الرأي فإذا شممت بو خنت ربها فاحد الجلد كباء معنا طيب لقت والكباء تشوراي سيت الكباء نوع من البخور كباء لمو كي كساء ها بخور واو أي نور وأي وأي نور شهدنا يوم أبدت لنا القباب أباء أي نور لير قمتين لير وأي نور فلور بمتين تورتور برافت شهدنا جانونا نوموم يوم أبدت لنا بسبنو فيانيا لكارتبوبون يقبا في مدينة جاكا قبا نفا بمنو فيانيا للقباب أي قبام أي تانت تارتف مجناس قباب القبا banu quba feñale qibabam ya e tor tor bu nek leer gune gis na nawr ak nur jinas qibab ak quba farra minha damri qarra minha dam'i wa farra istibari fadumu'i saylun wa sabri jufa qarra sakhna minha ci madina dam'i samay rango soti ko rek fofu la jemon soti ko na wa farra dawna farra qarra jinas musahhaf moci moy jinas bo fi wa fiqtilafi wa ikhtilafi tinukatin musahhaf munukatin musahhaf den jinas muharraf moy ñaari bat yo xani sen lafz la ko teddi ben maskay don kal bard wal burd jinas musahhaf moy lo xani la te muy ben tombe ya rek niki farra qarra ki ca kaw ki ci so xeti jinas dafa bare أدنغ ما اختلفت أشكاله مصحف وذو اختلاف نقط مصحف لا لا لا مختار ابن بنو كي bayan bobu ngeen di jam be taxna neena samay dango rangoñ saxna fa wa faradaw istibari sama muñ muñlu kon fadu mu'i sama rangoñ yi saylun wal muy dawla wa sabri sama muñ jufa u nek na pugit wal budé daw fokk yu bali jufa pugit fahtamal as-saylu zabadan rabi jufa moy pugit momu taw bi daw neena sama rangoñ yi ba bare am walum ndox la muy daw sama muñ faf ci teumb demale ki joy muñ fatara rakba ta'irin min ash-shawq ila taybatin lahum dawda fatara nga gis ar-rakbu gawar gi moy war way war yi seeni gelem don acci sa ñu mandal nga gis len ta'irin ñu di way naw min ash-shawq ngir ciofel gu tar bëgg gaaw ak ila taybatin jëf lahum ñe len dawdaun ciowlu bari فكأن الزوار ما مست البأساء منهم